بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيوش نيران قصيدة الهدى والنور قال جرات اشكن صورة لفتاوة شريعتي تهوجسون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذنا مستوك تكيمن دوبين قكي كان جزوة كتكاسيدة كمبيتوها محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري شجينة نزر قا نومي تلفونت نانت تيت بيس ترا نيانشتات ومبايت كتبين مدات ترا ذي الحجة تبيت نيمي كتشن ترميد هجري نمري قصيتوس شتشن أجاشتنيا 761 سالي طه أجاش قلنا دلتي فاك سيقاش بويت مثلا في مثلا جبش تقضينا كيوش تلتي شكاش بويت أي مثل سكن مرة جيشكا أي سات تشوار بين دقان إسلام جماعة الخيرية أو جمعية الخيرية شجاعة هومانيتارة dhe kanë diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawlë Islamie dhe është lejuar, është gjaes në Darul Harb me pas kësi institucioni. E, banë të rgjime të shqypës shqypë. Po vetë, a është, a ka vend në Islam për gjemija e khajrija? Edhe, a ka shqypë, a është, a i përngjan Beitul Malit që është në Dawlë Islamie? هذا الشق الثالث أعش جائز ندار الحرب مباس جميع خيرية جميع خيرية نشوف كي أشت بو من حدود شريات الإسلامية أعش جائز شنتي قطان زوت جل شأنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ky ajet thet muslimanat kanë varsh minimu shi që shoshit për të mirë, mas minimu për të keqe. Kur dhënë me banë disa musliman, dhënë me banë gjemijat, dhënë me banë artak, për me banë mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjemijatë ka në alem Arapës janë që janë nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë Arap këta gjemijatët që i banë e kanë kanunin disa herë i vjenë dëshmën shëriatit tonë. Meselen, Baba i darë një mesel për mi marë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tërë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halki kanë ehtiaj për para. Kër i mledhin paret, disa pare janë për zëqatit, disa pare nuk janë për zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me tha nuk është farëtës. Zëqat që të me thanë, është farëz. Që këj malë që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuhë, me ba sarf, illa me jena fukarave, në dorë, pe dorës, pe dorës për të fukarave. Ata pare tjera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, s'ka gajna me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini jasa kja gjëmijat e khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz لكن تثونا مثلا يمثال شي ممار غش فيركن دول ممروين جامية كل جامية نكاش جائز ممروة في فارة الزكاة الجائز ممروة في فارة صدقات يعني كاش مثال تش اي جمعية خيرية في بيت بركة دوت مفاز دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق شي اش صدقات كور وين ني انسان شي اش فقراء ينا في صندوق اللي باري وين ني شيتر مبا ني فون تمير لكن نخش فونا فقراء فاج بيتا ممرو ان جميع ممرو ان مدرسة ممرو ان مستشفى نخش جاية في صندوق زكاة ممرو دوت ممار في صندوق يام في صدقات تيكو مثال أشتي فثنبتا أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلما تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شريات كياهين آية لبارج الكرزوة وتعاونوا على البر والتقوى وكترسان كان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين حدود شريات أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان ويود يعني مسلمان أطهيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميات كبا كجمعية يعني شم يخط حالكت يوش بنوني برمها ورمفية هذا ميبا إبادت زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشومية دور نأتى بونتي إبان جمعيات لكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالة هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه قام يعني تشبيه كتر شخمي ما تشبيه يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني ما تشوش برج مفاس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مفاس بشام ملتاش جمعية خيرية كت معنى يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا ونفاش سبارد كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيا فيال ونانا فجوافي ما أيتي ومروشت ومروشت فالسؤال نطار وجه توضيح ايوه تانا فالطارة كل كان في لومة بوم مدرسة شرعية الديسة وجه الارد فيتا شان كان تانا كان ثون سج جائز مطارة زكاة مدرسة مدرسة ديسة وجه الارد ري كان ثون جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله فقط مجان لك المسألة تبني كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير يانيش كورتي فقالدن كورديسا وجلار يفتونا وجلار تري كاش يانيش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابا بيان سانتي الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة من آية كريتة ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قاثان مثلا وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو ينيش يعني فر كريت بونت ميرة نقاف وايدة ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين تركت في سبيل الله. قلت قبي قلزوة ببان تفصيل تدفانة مسي في سبيل الله إن كان تدفانة تتشين يتزيت تتشين لن تتمية يعني كورتز ينم آمنني في سبيل الله أثيراً نكافاي ذي مباك التفصيل في كل شيء خبازوت جل شأنه. لكن أمونة مثاني مسلما كي زوت فيال دي سافيال كي سكافاي ذي كي نكشت مسلما نكذات كل فيال كي أبار مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وش بور مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مباحج كو في الادوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأرد يعني في سبيل الله مبالوف ما دشمن ما كارة ما تافيرة أدوتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مكيابة ما يعني سرخسو مفسرين تموش مثل نكنثان كتا ديسا تري وجلار تري كتا يعني شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو ماناني آيات تي زوت الجلشانو نوكا قاز ينون كياد سيدون أتا برشكز سببنا ثوينا ناينا سلفيين بس سدونا ببا تفسير آيات القرآن هذا أحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور تي كان با تفسير سلفي صالح في سلفي صالح يان كتقتر إمامه يعني إمام تكاثر مذهب أبو حنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكاثان يعني في اكتون الكاثر كيف في سبيل الله الجائز بيزيانو وتمهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيشكا نكاثان كش في اكتونة هذا مكتوب هذا ما موشم في البارك كتر إمامتك عن أرض نكاهشني صحابية يسعني طابية تكاثان تكورتثون كتاتريت أتفير النشقة ثوينة ثونة تزوتي جلشان مكاثان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتت إسلاميتت كي توتني مصيباني مخالفت بيغمي صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت أما ترونيوني ني ديتن أريا كي توني كي أشمير تو كان كي نكشت أمير بسا ما كانت كيسا كان أمير كيسا إيد بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيسا إيد سيكول سيبادونيو يسا كان موت مثان سيكول سيبادونيو أس باين سيكول سيبانيو أس نكثوين سيكول سيبانيو أتهيران كي آيات يمشان يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفار أخشام تصد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة أزيانيش عش لكن مقصادي أشني فيال كاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal, ka dek, ka knun qitab që kë, nuk ashtë gjaiz me la, nuk ashtë gjaiz me ba qefen, nuk ashtë gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin në vërt qafira. Se, pëse këj që ka lanë namazin, ashtë qafir nuk e bahet vërti në vërt muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qysh së karë pegamej s.a.s. derin i këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mija, edhe zamanët që të keqe. Nuk ka bau aki që musliman, që ka dek, edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bau aki që mishti vorin më qafira. E kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve. Edhe aprune këtë ajetin, o jetë tebi gajra se bidë më mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira, janë të kënoshëm janë. Lakin këtë mësele kanë marrë ashtë janë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se bidë më mëminin. U dhe në që e ka esë, e kanë esë muslimanët, nuk ka bama që me shti muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shtin vërë qafira. Ka bawa ki që një nësa nuk ka tharë, e ka thirë khalife e muslimanëve, ja pa falësh, e ta këpres kërytin. Nuk ka bawa ka bunë mu falë, ja ka putë kërytin. Ka dhe qafir, këta kanë qënë vërë qafira. Pse, nuk ka shmëmëtin një muslimanë, që i besen Zotit Gjellëshanu, e pejgamberi s.a.s. që e ka ba emër me falë namazin, edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë, lakin nuk falet, edhe e ban kabul me frut, me apret kërytin, por mas mu falë, ka nuk bat në akën, nuk hin heq, por që këtë sebeb kë, që e ban kabul me mytin, e mësë mu falë, kjo është qafir. Ama një insan, bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kjo nuk ka dalil që është qafir, për që kësë sebep kjo kur deken, nuk është ja i mishtin vërët qafira, është bërë që kena mishtin vërët muslimana. Kjo që fjallëja, nuk është ja i zme pru një tafsir të rije, që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. U mërë është në shalë. Në ditë pëtët, Talha është në gjallë, përëmën Talha, po interesohet, a është mirë, ose këllë kërkon këshilë, a me mësu psikologi apo jo. Po vetë që, këllë gjallë në tëmë tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a në psikologi. Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, që në që ka shumë disa bahse që i vjen mukhalefet shëriatit. Ej që do më mësu ilmin nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëthë, që kur të kënën një mësire në këtë ilim, e mërvesh që a i vjen mukhalefet shëriatit aja. Ilmin nëfës është si kur ilmi feltefa, edhe ilmin mantik. Nuk është gja ilmi këtë nuk të ilmë, illa për një musliman që është i fortin në ilmi shëriatit. Kështu në thojna johë për këtë mësina. Që i bo një vasit të djarit, që i bo një vasit të djarit që kam su tëb, a me bo i si mëra në tëb, apo shka me bo? Në tëb a nëfës. A e thanevija kam su tëb, një pëtash kullia, po do me mësu, po vetë a ban, me mësu ilmë në nëfës. Na për johab që nuk ban. Po. Këtu është fjala mana adel që let të bajnë të mam ilmë në nëfës, ilmë të tëbë. Tëbë. Kja është ma mirë. Se ilmë të tëbë është hardë të fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. Ilmë në nëfës nuk është gjajz, ilmë të tëbë është gjajz, është fardë për disa. Eshtë të. sualit vet po thot, a bëhen itikaf në për të gjitha xhamit? Yani a bëhet itikaf në gjithë të xhamit apo jo? Kështu thojnë shumë disa ulëllar. Lakin ka ardhur hadithi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, hadith sahih, që ka thënë لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى برشكت حديث نكاش جائز مبا اعتكاف نتيتر جامي تيان نكيان نيبيك تون الترجامية تيكاش صحيح تيكا أرض في فغمي صلى الله عليه وسلم Të jetë në mesgjit, a falet para akshamit edhe drejkët të një dhuhrit, në kohën ku është ndalu më falë, si dhe kursir e zani? Këtu ka dy mezheve, se pe ju në ma e ka thënë disa që është gjaiz, disa ka thënë nuk është gjaiz me falë të jetë në mesgjit në vakët që është makrohe. Lakin, e i mezheb që thëtë është gjaiz, që kë mezheb është sahih, Por disa delile që kanë ardhë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma i forti delil, që meselet janë shumë dhe s'munda me folë zgjanish, ma i forti delil, hadisi që thëtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, idha gjaa ahadukum jaume l'jumua, wal imamu jakhtub, fal yusalli rak'atain, وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا Kë hadith thët një mesele që shumë halk nuk e din Kë hadith thët që muslimani kur t'in gjami në ditën gjumas edhe khatibi ashtu folin nuk ashtë gjajz më najten për para që të falin dyreqat të hitë mëzit Nuk ka gjajnë më najten. Letë falin dyre qatë, më sënaj letë rrinë. Tuken, ti ka thanë për kamen s.a.s. hadis kjetër, i dha kulte li sahibika, jo me l'gjumua, o l'imamu e khtub, ansit, faqet l'gota. Kë hadis, ka lëdhen një mesire, që nuk ka gjajnë, më ba emër në arruf, النهي منكر تو كان تي اشتو فول هوجا نهيت با ديت نيوماس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا مساء الله بالخير يا ليون فلتهيت المسجد تهيت كو حديث يدوت كاثان نكاش جائز مبا أمر بالمعروف Dhenaj, në mënkar, tuken që i hoxha është u ba hytëpe ditë gjumas. Dhe më thënë kërë hadith që farëgjë emërën maruf, nuk është gjaiz më ba emërën maruf. Kur tjetë mesele që shtu, në tjetër anë ka ba emër mi falë dyre qatë të hajtë mesjid, del në tijgje që me falë dyre qatë në tjetë vakë që nuk është gjaiz me falë tjetër gjaha, është vajib me falë këtë dyre qatë, lakë me falë në afile nuk është gjaiz. Ashtu, dërë gjawabi që kur ti një insan në gjamije të këtë që është vakë të i krahetit, nuk është gjaiz me falë në afile, lakë ka bërgjë me falë dyre qatë të jetë mesjit. Kë hadisi i gjumas, e nëpë këtë delil, që është ma i forti delil, që nuk është gjaiz insani me hinë gjamije, e me najten, uvelev që është në vakti në kërahetit, illa ma që të falin dyre qatë. Hadisi umum që i vjen, ka dyri vajete. Një vajete sët, i dha gja ahedukum, i dha sët, i dha dëkhala, أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس فرشكت حديث يفت رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين një imam, e, imam që esin me Kur'anë me hadith, nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kaldrove të sparit, që mësi ka ban për nga me nësatër më emër me falë dyreqat, të kënë që jashtë hoqët të falë, lakin emër më maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha, nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu, ka metën habitin, që ka thanë, kur të hinë një musliman në gjamië, një vakë që jashtë vakë që rahetit, nuk është gjajzë më ufarë, edhe nuk është gjajzë më najtën, ka më metën në kamë. Pse, ka thamë për kamë e s.a. sëllëm, fëla e gjithë, hëtë e usalli rëkatin. Lakin, kur kam kujtu vetën në hadisi dhe gjumas, që pa thëtë emrë më aruf, nuk është gjajzë më bëhë, tuk e në që është farzë, lakin mi falë dyre qatë është gjajzë, bel është wajib, manëha, në vakti që rahetit është gjaiz me falë dyreqat. Dume i kaldu një mesele që ulemat i fukaha kretë medhebet, katër medhebet që janë, kur kaldojnë vaktet që është më kru mu falë, nuk e kanë ba adet më kaldua kur të hinë gjami di gjumas, e imami ka hyvin me mbarë, nuk e kalzon këtë vakt me ata vakte që janë pensë, që është makru mu falën, nuk e kalzon. Tuken që fuki hol duhet këtë vakt me i ba vakt gjashti, pesë i din, edhe kjo është gjashti vetë, pëse nuk e gjajti mu falë, tuken që është hoxha, të ba hytë për di gjumas, illa që dhe dyre qatë. Kur të marrë i vesh që ka vakt jashtë, nuk ka gjajnë më falë, e na fire. Lakin, pegameri ka thënë këtë dyre qatë ke i bërsh me falë, e marrë i vesh, gjohavin suarit të ka ardhë, kur të ishë në gjamije, cili vakt ashtë, e ke i bërsh më falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë. Të thëtë, e dani të zirë. A është gjajt me fakt dyre qatë të hija, apo jo? Në salë nështë. Umor është. Këtu ka një tafsil. Kur është ezani muafik shëriatit, nuk është ezan bidat, atëherën është mushab, me fol, me thanë që kur kithet muazini. Lakin, kur tjetë ezan ka bidat, yani açan zanine ule si me than shim me ba düzen yani ha e ke nuk aja iz me ba si kur që e zon zani o këtu atjera mu fal ma misa me jenab gjawabin e këtije lakin ka një surat në ashofin gjami ton që i falin di gjuma tash pa ju kalzaj disa her hin njeni da mu fal adhin ezanin. Rrin kam nuk falet. Pse? Dhe ma janab gjavabin ezanin. Masit me të rrisin, finën me fal të hitë me zin. Kja është e nësh. Pse? Qënë që me janab gjavabin e muazinit nuk është suajb, është mustahab. Me në ju hytë për një hoqës, ditë në gjumas, është wajib. Këtë që i nalët në kam për menav gjahabin e muazinit, kur bitërishet e zani, bitërish këtë menav gjahabin, fillen hoqëa me ba hytë për, a i fillen mu falë. Ja, e nuk është mirë. Qëtë saat që hinë gjami, vëllu që ja fillen e zani me thyrën, ma mirë është me falë gjurë qatë me najtë. Illa kur tjet ezani ezani bidat sikur që kanë dhënë sparit ashtu dhe ma far duhet me fal sunnetin e afan tahiyetin mesjidit mas me ba veti me zhgull me nab gjavapin e ezanit a u moro është keme se rapet inshallah përvec pari 5 këtu të finë dikush ka leju nuk e në vetullave të gratë qëka është tukë me Allahot për këtë mesele disa gjallatë të ne e kam bëgjajt me nuk vetlat, grat. Ali. Po vetlat, qka është hukmi Allahut këtë mesele? Kjo është një haram iron, a thoni ju, qështu, një haram iron, jani kabira me nërkabajr. Shafi Gëmeri sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, la'nallahu namisat, wal mutanamisat, والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن في حديث فتي زوت جل شانه إكابالا نت كتاد جنسة في إقراوة شباين إيباين صفات شب إنوكن ننكثونا إنوكن كم هروش خطوين إشكولي Ishkulli. Mishgull. Qështu thohet anë? Mishgull flokt, ka thamë për gëmën s.a.s. Këta gratë që ishgullin flokt, ja veç për këto, për misynit, si thonë këtaj? Jetu. Për kret trupit, për kret trupit, për këtohit, për vesh, për dorës, Pe kamës, këtë jetë lë tjetë, nuk është gjaiz mi jetë, illa që të vena që ka naf idhën përgëmës a.s. mi jetë flokët, të vena i dini, jani musliman të dini. Mësana i ka kaldru këto në hadith, disa që shkrujnë në trup një boj, Kujtet në mëmërësjet tërë nësë ka kështu. Të pleqë nuk ka tri disa pak bëndë. Una kur kem kënë mëmërësjet tërë nësë këna pa. Lakin këtu harapt edhe në Surije ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele sjetër. Kja zahir ka kënë motit. Lakin nuk ka këna pa në këtën këta ditë. El fari gjatë. Shka dhe me thanë në faligjat, gratë motit, ka kënë një moda atëherën. Të shë, alhamdurillah, nuk e kanë bëha. Kanë marë, në thojnë, lim. Shka thoni? Lim. Mi bërët. E kanë marë limen, e kanë zjenish dhe dhamit, e kanë qirë. Zotë i Gjeleshenu e ka jërëtisë. Dhamin, një dhamit. Nuk u përqen grus në mishil që shtu si kur qeni që i ka dham të këtë bësh. Janë një dham i ba dhamin madë bukur sa ka e rëti zdoti gjithashenu. Por që këtë sebeb është shumë një gjunah i madhë. Masë e ka folë në pegamerës a sëllëm të sene ka thalë në fund të adizit Por shka i ka bëna në të zotë i gjelëshenu këta gjinsa, pëse të nërojnë jeratisën i zotë i gjelëshenu. Në Kur'an të zotë i gjelëshenu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëzina min duni. Fa të barakallahu ahsanu khalikin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë të ka ba zotë. Kur dhe mi ba e ma mirë se ba zoti, dhe me thanë që është ma i mathë se zoti, por që këtë sebeb është këj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb min zhullë flokët, është haram i mathë. Suali gjashtë, thot, musliman thot janë nda në shumë gjemate. Dikush thot se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtet kjo fjallë? Kje fjallë është dushman me fjallë të zotit gjellëshanu në Koran në hadithet pegamerit a.s. Kje fjallë vjen dushman këtu në kretë. Pse? Zotit gjellëshanu ka thënë në Koran Kerim وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Qysh mundet një musliman me thanë, mu shparduhe, ëmeti islamjetit, ashtë ma mirë se mu bashkuhe. Bahat ki nuk bahat asin şeriat, asin men ki aş dreytin. Ve la tekunu mine müşrikin kafiret. Yen bah şum firka. Şikur ki kaba beyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en hadisi sahih. تفرقت اليهود والنصارى تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كل حديث أبن تفسير آية تيكالدوين آية سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبا شطلتني فيركا شكورت ينبا شطلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو يعني أوذ اشترمت. أكن ويت في قمية صلى الله عليه وسلم أيا فيركا تي أشن أوذ دريت سيكونمي ماربش تي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامت ساي تي أيا تي إيد سيكون تي قمي إيد سويتا هذا صحابتي مي أتش نكاش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمل سمونا مثلا إلا أي كثت تا جماعة كين شكردا كي أشمير أشهير كنو كاشت آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بورك في السبب دوهت دائما ممار رشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكن كيت أوذتو إيج قرم ايش نه شكر اي شكا ايش ان قرآن سجد جل شانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قصان في قمير صلى الله عليه وسلم يحديث قول كاخنون كتا ايت قصان مسيح كاشكرو نبيز دريت انتوك أمر واس كيف يال نيويز دريت نتوكن دريت الأجيات دريت الأجيات مثلا يكاش كروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجيات هذا كاك نوكت آية تو كان تياش تو إس مقيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كشتو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطانه پر جس کریت نی او تکسوینه کانی شیطان ایسیر کتا چی ین تو ایچن او درید کو پشکونی کو دونی مهمریه کو اشت او در جاد کنی منو باش کتا شیچونی کتا او در ین شکورتا هایدنی کایا ست پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم مسی بسونی سکتا ین شیطانا ایچ نیسی کلشکنی مار او درنی درید ما ایچ ست چی کیا يو مرين جنيتني جوتي جل شانه. كل حديث مكت آية بيكاتون آية عديثة كي أبن بطل أتفعال كي أثوين دشاء جماعة سيكور أخوة مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كي كابا بيان كابا تفسير بيغمير يون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب أنت سؤالي؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شتات تت. أنا شتمونا تشكت شتات تت جروبا. të cilët ka përmen Muhammed a.s. hadith, me punu bashk, apo mu bën një? Si është përthe? A, ka, është mëmkin, të 73 firka që ka përmen Muhammed a.s. hadith, me punu bashk, a mu bën bashk një? Këta firka, që janë, 72, ta kujtej, në që ofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk mundën mu bashkohet. Qënë që i haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me, që vjen fjala, ka që i gabimit që ashtë? E vërteta? Ha? E vërteta? Nuk e digë që ashtë. Haku? Haku, e digë, haku, harap që. Shkurtja një, ka që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tër udhës, nuk është mumkin me ba, mu bashkuve me ecë bashkë. Unë të të dhejnë thënë. E kërë muslimin, thojnë, nuk është mumkin satë me thirë halkun e me ecë, si kur që thori ju. Qëka thoni ju që ashtu ashtë, që thoni disa fjetyne që kanë marrë dhe që të halkon që e kena naf. Lakin nuk është mumkin halkon satë me ecën këtë udhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për jamin së asëllëm. Por që këtë, këta do një udhë shkurt, udha shkurt është i kur që ka ba për jamin së asëllëm, ta thujirë, jani nuk është udha zotit, është u dhe shëjtanit. Por që këtë sebeb në, e kene ba të gjërybe këtë punë gati 40 vjetë janë. Nuk është mungkin më të fjekën ej që dhe me ej që kur që kanë thonë Gjose Pejgamberi, e ej që dhe me ej që kur që thonë Ukhwan Muslimin. Ukhwan Muslimin e kanë davani tyne me mledhë halkun që kur që thonë Suria, këll minë arë dinu, Allah e inu. Kërë minë arë dinu, Allah e inu. Nuk vesin kërë është hanefije, shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sofije, sërëfije, kretë janë muslimana. Dhe banëmaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më tërfjekën ejqi dhe me ejqi kërë që anë thonë Gjurët e Pejgamberi, ejqi dhe me ejqi kërë që thonë Ukhwan Muslimin. Ukhwan Muslimin e kanë davani tyne mi mledhë halkun, që kërë që thonë Suria, këll minë arë dinu, Allah e rinu. Këll minë arë dinu, Allah e rinu. Nuk vesin kërë është hanëfije, shafije, malikije, hanëfije, thonë kretë janë muslimana. Sufije, sërëfije, kretë janë muslimana. Dhe banaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Që ashtu është kretë, thonë la ilaha illallah. Lakin gjithë kur që banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsir i tjere. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kalëzhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe e që dhe me ecën ka udhë shkurta, nuk mundet me ecë ma ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Kështu është jo avisë një suatë. Të thëtë të e thori tëtë, të gjithë këto thive në Koran dhe sëmët. Po më interesëm, cilë është më të vëtetë në Koran dhe sëmët, cilë gjëmat është që shpëtu? Këja është fjallë. Na e di në bashkë mirë që nuk ka një gjëmat që është një hezëb, që i thëtë jam hezëb muslim, illa thëtë unë jam Koran dhe sëmët. Lakin këja është fjallë, një fjallë që nuk e besenë, i zotë që asaj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. Ej që dhe mi mardhesht kush është në udhë drejtë, a është në Koranë e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thonë zotë i ka thonë begamerit. Alamete i dytë, fëtë kja është sunnet, kja është bidatë.

سعين كما حديث انت في أرض بخاري كما تغيب كامار يوسف الخرداوي كت حديث تي أش ضعيفة كفان أش حضل مكنوة موسيقى مبا دجن زيشكا هنا دي باش مين جنتي كان باش كن المجلس الأعلى من الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كنا فول كنا بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف يسون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو فبورتي كنت سبب دوات مبا ملاحظة كنت مسئلة شكرت مثلا يوسف قرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبان كش اعتماد انت إلا شاتشيان حجبتية حجب إسلامية تسكا مسلمان كريت دون مكان يفعل كتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريد دوت ممار في نيهول كي أمر دين أبا علم في كي كان مار أتا تبارت سيكور أبو حنيفة مالكي سافيرا غني يوسف القرضاوي نكشف كسو كي ترجعون تش دون مي بتيرو تش كجيرت شكاكي تش نسوال صباحت رقامي؟ نعم نعم بعد ندير الزيت صحابي بطات جيبتات من ترسان نسكاهم انتي بشكا بر جماعتنا بلاز المسلمان ودوم جيت بلاز المسلمان اشتي كان في اللوي شكا كان من هجنة تيمر ميتودنا فونس بلاز تيان مسلمان حقيقة في سورة شكورة عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سباري جهة شيري مسلمان تكا برش بمار بشت إسلامي بمرشت مير شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممر أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلام الدوهة بمرشت مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية سيتر ستيام مالكية اتريتي ستيام شافية اكاتر ستيام حنبرية كنوكش إسلام تمام هاش نقصان هايش تميمار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يغمش جيتا تيني مذهب أي شيء ممار وشت إسلامي مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة ألم قبيم سي أشن كريت مذهبة سي أشن ممكن كممار طبيعي وكش ممكن كم يبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة كي أبيت عليم ألم سوات بيتية ماشي تمار الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوت مقنوة مسكاكا قنوة شكا مرغش دوت مقنوة متى يا رش ممسوة فابون مثلا صوت زوتي جل شانه ذات أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أكما رش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكنه كفالت

بل اكلمي مروشتي نو كان مروشت حراب درجي تش كي مفير بيغامير مثلا يا رسول الله الشفاعة كانو كان جائز كاش حرام دوت ميلي بزوتت يا بيغامير صلى الله عليه وسلم يسمى با نذر بيغاميرت ورد بيغاميرت ورد أبو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني تسيان أولياء ما با بيه ما بسوء أتحكي با بيه ما أولياء كريتان شرطيات كتا هرمتي باين كتسانة كنو كان في إيمانت فأتحكي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاتيان هرب كتا مسيدة أخوان المسلمين نتيتر لما التبليغ حجم التحرير نخي كالزون هيك إلا نهالكم ضلالات فرشكو سببنا ثونا مس إيسني مكتا جماعة إلا ما آمن يوين مسلمان أظن أين مسلمان لكن ناكي نتيف منا كالزو تشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم تشيش قابات اعتقاد أشتو ناكي نتيف ما إيسن نكمار الجواب أخوة المسلمين كان كيف تشمهين برلمان هذا مثلا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سوفيت إيشوين هذا اسمون مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلما بسم الله. أي مسلمان ينوكا كابسو ديني نتيجة سفارت أدوتا فظونا كامسو لكن كامسو ميبنو كوردبات هجوميت إسلاميات كان مباد دشمن هجوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ونكام ثاني إيران حزب التحرير ما هي سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجوميت إسلامية دون مشيد قرار إسلامي أبن حرم مشيل هانة أثوني هانة خمارة ها؟ نكبان إطاعة هجوميت بسا ستونا دميتوه هناك تشنيزات بيت كي كنت ريسكو يمتي تي تي فين أي كي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي كي تشيكا قروية نكي أمسو مملية نكاش خلاي مي بيتوه هجوميتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوميتي مدينة إسلاميتي تقلاي شنو باين اخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيفتو اباين تطبيق اسلامي برمي بيتنتيه مثلا يعني زمان كي مونن كردون مسيت مرت مريتي ما ايسي كلش كبا امر شرياتي اتاثون الحمد لله شكا ارض شمرت شبان هجم شكورش دوننا اما اتاتي نو كامسو ما ايس مفون وكبان كبول كنت مريتين كي إيش كي كل شكا بأمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور ذا الجوابي؟ كتر يا توشت سوالي زيت وصد جيت أشتو ذا شوية دي برزيماتي تبليك ويتم سكتوك شاداش تتعيكي سكام دجو نكاسيت انسيم فلات أو بكر جزائري لشوم فيها تمية فلات بركات جماعت فصد قدوم دي برزيماتي تبليك كانين كاسيت شريط باب الزيكا لفظوه شو؟ بنواكي يقال لفظوه لكن هنا كويتاي كي لفديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ نيان يد جسسين آن يعني مثلا هذا هو نظم كي تاتي الكنفاء يعني الدريت يعني كان شيء ما إذن شريعت تا نكيان سيكور أخوان المسلمين هذا حزب التحرير هيا المامي ساتا كارشيكي بنوين ما إسلاميات انتي كان مارغشت بنوين يعني مثلا رال في تونس يرون ميكرا رال في تونس يويش تيشة تافيرا رال في تونس نكفار جامعي كيا يعني كيشتوش تمام يعني كويتايتي أبو بكر الجزائري بورشي تمسيلة إيكالي فدو وقتا لكن كويتايتي ترآن نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة تبليغ كجماعة أكان عقيدة سيكورتي سلفيين سلفيين الدنيا قدش خش نكمونش مثلا تيكتا كان يأكيد دشمنة تونة نقاش السلفيين كان أكيد نيبسا تنتي كثوين القرآن والسنة نقاد القرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيان كشتو بسا جماعة التبليغ ميلان تيت لفديم تي أنا لفدوها عطا مجاتا ميلان كنتن آن جماعة التبليغ كافي تونسيان حنفية كافي تونسيان شافية بنوكي كافي تونسيان مالكية الحنبرية تشتو تيان مسوة تشتو باين نكان يفيشر نكان ليل كارشي قرآن سنة بغمارت سيكوريان سلفيين نكثوين مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي أشنلت سيكور شلطان فلمات وارد صحابة التابعين إلى آخره ثوين الله أعلم نكي بثوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله أعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سيكور تي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو ني آن سيكور تي كالزوا ويتن شبسكا تكتن كنت آن يان ما ميسا جماعة تير لكن نكيان أوضتون تشدوهت بمرغش مسيحن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين پر بويا پر بلوك پر چيكا ارى پر بول سالي ارفوكوين شكرت پر شبثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينوي كي مقصد شكرت فو كنالي قال حرار قاتنا يعني كيماويات طيب كاحنا أمورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكيثون كساي خضاب ميكرا كوردو ميبان هنا مچت بوي تفضوسي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمورشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمارش بيتير أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونبثام تشفيان عرف شبر ممارش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلوك سيكورونا فلوك تي مية البان باردة أعج جائز بورتوية تي mi ba sabër shqyp që i pasoti mi ba me boje uvelau që është boje himna a ke më kësat që që boje që ka ndalë tësh treja që ka ke më kësat a të boja që ndalë ndalë treja po uvër është a ke më kësat që ti jësë ej, jësë ky mi ba flokët me qitë boj që ka dalë tësh pësëm gjitha cila boj që e keni pa e ka dalë këtë zaman është gjaiz për muë nuk është gjaiz për juë është gjaiz për klakën teme nuk është gjaiz për grunë tëme të gruja jeme është plakë si kurune gruja jute nuk është plakë është rejë si kur ti madam flokët hala nuk janë zbardhuë nuk është gjaiz me ba me hinna jose me ba me këta buhe që ka ndalë tesh a u murvesh këthohëm e thamë që une mësi janë plakë a zbardhu mjekra jeme a gjaiz mi ba këta bojët kret illa që ka është bojë e ziz illa ziz a pse pejgamberi sa osenim ka thënë dy hadithë kur pejgamberi sa osenim e ka qil meqen e ka hi e ka mshi qyfrin ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëndik, ka ken aty. E ka prunë gjali ti, babën ti, të pejgamberi sa sëllëm. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit, në barë sikur katuni, sikur, ja, këtun, që i thonë, Leshin? Ja, nuk është leshin, pamuk. Shikur pamuki, i barë, e ka pa pejgamberi sa sëllëm, mekërën i babës e bubekir, e të barë, shikur pamuki. I ka thanë, gëjiru hadhe shajbë, u gjennibuhu të sëvad. Në rojën i këtë bardhim që e kanë mekër, lakin lëgonu, për dzezës. Këa është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihune bis sawadi, ka hawasili tajri, la jarihune rajhët al-janna. Plum. Dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjasë. Plumë, disa pluma ka një këtu dhezë, qështu. Sëtë pejgamberi sa sëllëm, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojë dhezë, flokë e tyne, mjekras e të krytin, ka havasëllit tëjr, e një dhejë, si kur kë visi e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit, e një dhe më tha nuk hinë gjennet, e një është një haram i fort shumë. Shkurt, të bojët të kanë dalë, kret është gjajzë me bojën, në kamë kansë. Sori kanë ju? Në kamë të kansë, illa që ja bojët që të ne bojët zezë, që është hamë. Lakin për kë? Për plakë. Për që ati që ka fidu flokës më banë zbarda, ama për që ata që janë tri, si kur që i bajnë satë disa grahe, Këri një emnin baruke, baruke, ata që janë njësa kapuqa, me flokë, sëtë me flokë dhejda, Nesër mas nesit më thonë, më flokë, sikur flokë të tyje, sikur, si më thanë, dhahëb, altun, altun, sikur altuni, herë disa këtu, djezet, bardhen, disa, kja është haram, pëse, të rrjën dhe khalqillah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba flokë, është rrje, lakin për një ditë dhe më kaldu një, një boj të rihet. Kja nuk është gjajt. Shkort një fjalë me nëru bojën i barës, ja ba plak, me eji boj është gjajt, illa bojën i zihet. O, alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Shekhna, qabel me i dhe vë dhe khujen, bëtti aqët më vëtë al-izdal, shekhna. Vëtë eq? Al-izdal. Suali një mlejt. Thot, qka thot Albani për libin Hayat al-Sahaba dhe për muallifin shkrimtarin e këti libri? A ka po, a ka qenë pej ulemave të Salafusari? Yani, a ka pas menhaj të Salafusari, apo jo? Nuk ka pas. Edhe nuk është alim që edin qidi rivajet është sahih, qidi rivajet nuk është sahih. Lakin ka mlejt për këtu e aty. Ka i ka ardhë për para synit tije e ka shkruhe. Për që këtë sebeb ka ranë që tabë tije, thene që nuk janë sahiha. Këtër janë. Tëtë, më intereson se në të tërin vend në bot mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Do me ditë ku ka ilmi sahi edhe ku jetohet mësimant me këtë ilmi sahi. Satë ilmi sahi, shumë pak ashtë në dynia kretë. Lakin, mëmleqeti Saudija është ma mirë të mëmleqeti të qirë. Atje ka disa ulema që e kanë ilmin sahih, që e kanë marë për Kuranit e për hadithit për gëme e s.a.s. Qëtër njën që ka ke... Qëtër njën që ka ke... Qëtër njën që përën Saudi që është ilmin sahih atje pak ka... E që është ufë, ma të e përës ka. Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë e gjihad? Korrekt, a është lufta që përbohet në Bosnë e gjihad apo jo? Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i banë dushmani hujum, atëherën e ka në barqë kërët musliman që janë aty, atë mëmleqet me ba luft me dushmanin, sa të mundën kret hëtë grat duhet me ba luft por me pështu vedin që mas mu ba asir me ra ndorë dëshmanit mësë në dhe më thanë një fjal që kë gjihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma. Gjihad difaj, gjihad hujumi. Mbrojt, mërujt vetë, edhe mbo hujum. Në ba hujum, por mi dushman, por mi ba islamietin, atën atë mund veqet me him islami, a mi shi halkon në din islamietin. Gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, selamu alaikum, nuk e këtën selamin. Se, nuk është gjajnë, po ti një sahat për fletë me mua. Po, qënë që ke banë vaki shumë, që ta gratë që pa vecin, për disa mesere, shumë mirë bajnë që pa vecin, qënë që burat nuk përmësohen e kur shofim një grua përmëvet thona na alhamdulillah që përmëvet përmësohet lakin pëse nuk përmësohe që e ka mërsh me këthy gjohabin i salamit kur i thonë vetën në fund gjohabit salamu alaikum nuk tha që alaikum salam se është marë nuk alë gjaiz pëtë një satë përfol më muë. Dhe ke fjallë, me gjumë lëfë, e da.

kurën më hyqumatet që e kajnë kuvetën indorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 e s'mun dhe më bali janë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh minimuë. Hyqumete kanë bërsh, hyqumetin ata kanë me pa gjëzohen pe Zotit Gjellëshanu në ditë kiametit. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شكرا. أرجوتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصربي. أتوان شبتاريا. أتو كان ديشت موبو جمهورية. ميركو سرب نوكي كان ظن إذا. إذا. فكابوس مواجهات سين فلسطين. ما تقولزي مثلا. أتاش كريتار تفوق لتيان ديموكرات. Это как-то поплыть.